بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حقيقة كما باتكانا كونو نيني كمتومي والله كيجيزو تشيما بينا سيما أسوة حسنة، ومعنى أسوة حسنة ومعنى رواز جيما كيجيزو تشيما كيجيزو تشيما لمحالي بزوري باكويجا. Hivi ndivyo ilivyokuja katika baadhi ya chapa, na chapa nyingine zimekuja kwa kuanza Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalata, na Allah ndiye anayejua zaidi mahali pa kuiweka risala yake, kwamba nani amteue kuwa mtume. Jambo la kwanza ambalo ameanza nalo ni muallif ni an-nasabu ash-sharif, nasabu tukufu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika kumjua mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwanza kuijua nasabu yake. Anasema as-sayyid al-akram alladhi sharafa an-nas biwujudihi, yeye ni bwana mtukufu ambaye wamepata utukufu watu kwa sababu ya kupatikana kwake. Sheikh Muhammad bin Uthaymeen akaweka taaliki akasema, qawluhu rahimahullahu alladhi sharafa an-nas biwujudihi ibaratun laysat bisadidatin, ni ibara ambayo haiko katika usawa, kwa sababu an-nas sharafa an-nas birisalatihi alayhi salatu wassalam, si kwa mujarradi wa kuzaliwa bali kwa ile risala yake. Na ndio maana kipindi chote kile cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kabla ya bi'tha, watu hawakupata ule mwongozo wake, kwa sababu alikuwa hana, ameishi na wao miaka 40, lakini bado watu walikuwa na takalidi zao na mila zao, na alikuwa hajawalingania kwenye tauhidi. Na salama ya watu hiyo kwenye tauhidi, ambayo ndio risala ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huwa Muhammad ibn Abdullah, yeye ni Muhammad ibn Abdullah. Kwanza kabla ya kuendelea na nasab, mtume sallallahu alayhi wasallam atokana na uzazi au uzao uliobora, kama anavyotuambia katika sahih Muslim. Alimamu Muslim anapokea hadithi kutoka kwa sahaba, alikuwa riwaya kwa sanadi yake mpaka kwa sahaba, Wathilatu ibn al-Asqa. Wathilatu ibn al-Asqa anasema, inna Allah astafa kinanatan min waladi Ismaila, hakika Allah amemchagua Kinana miongoni mwa watoto wa Ismail. Amemchagua Kinana akamfadhilisha katika kizazi kinachotokana na Ismail, kwa sababu Kinana si mtoto wa Ismail wa kumzaa, bali ni katika uzao wake, katika vizazi vyake, kwa sababu nasabu baada ya Adnan mpaka kwa Ismail haifahamiki kwa sanad iliyokuwa thabit. Kwa hiyo anasema inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismaila, hakika Allah amemchagua Kinana kutoka kwenye watoto au miongoni mwa watoto wa Ismail. Wa istafa Quraishan min Kinana, kisha akamchagua Quraish kutokana na Kinana katika uzazi au katika watoto wa Kinana, akachaguliwa Quraish. Tutaona kwamba Quraish ni nani, yuko anaitwa Quraish. Wastafa min Quraish bani Hashim, na akachagua kutoka kwenye kizazi cha Makuraish akawachagua banu Hashim. Wastafani min bani Hashim, na mimi akawa amenichagua kutoka kwa bani Hashim. kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametokana na uzazi ulio bora kabisa. Huwa Muhammad ibn Abdullah min zawjati Aminata binti Wahb az-Zuhriyyati al-Qurashiyya. Kutokana na mke wake, yani huyu Muhammad ibn Abdullah ambaye ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baba yake ni Abdullah na mama yake ni Amina bint Wahb. Amina bint Wahb ambaye ni katika bani Zuhra az-Zuhriyya al-Qurashiyya. Tuona nasabu yake, baba yake na mama yake inaungana hapo mbeleni tutaona. Tena ibn Abdul Muttalib, Abdullah ni mtoto wa Abdul Muttalib. Tuliwahi kueleza siku za nyuma kwamba huyu Abdul Muttalib jina lake alikuwa akiitwa Shaibatul Hamd. Shaibatul Hamd. Hashim, kama anavyoeleza hapa, Hashim ambaye ni baba yake Abdul Muttalib alimzaa huyu kwa Bani Makhzum. Alizaliwa Madina huyu, au alikulia kule Madina na alizaliwa huko. Kwa hiyo Muttalib na Hashim ni ndugu. Kwa Hashim akahusia kwamba kule Madina kuna mtoto wangu akiitwa Shaibatul Hamd, nikifa mimi wewe utamsimamia. Kwa hiyo alipofuruka, walipokuwa yule Abdul Muttalib ambaye ni Shaibatul Hamd, Muttalib ndugu yake Hashim ndiye alimfuata Madina akamchukua kaja naye Makka. Sasa watu wamuona anatembea tembea naye, watu wa sira wanaeleza, alipoulizwa nani huyo akasema hadha waladi wa abdi, huyu ni mtoto wangu na ni mtumwa wangu. Kuna kauli za watu wa sira wanasema watu wakamwita Abdul Muttalib, lakini jina lake linaitwa Shaibatul Hamd. Min zawjihi Fatimata binti Amri al-Makhzumiyya al-Qurashiyya, alimzaa kutoka kwa mke wake ambaye ni Fatima binti Amri al-Makhzumiyya katika Bani Makhzum. Wa kana Abdul Muttalib shaykhan mu'azzama, na alikuwa Abdul Muttalib ni shaykhe mwenye kuadhimishwa, mwenye kutukuzwa. Fi Quraysh, kwa Makuraish. Yasduruna an ra'yihi, wanarudi watu katika rai yake. Yasduruna an ra'yihi, wanarudi watu kwenye rai yake. Watu watafanya mambo yao, watafikiria, lakini mwisho watarudi kwenye rai ya Abdul Muttalib. Wa fi mushkilatihim, katika mushkilayatihim, katika mishkeli yao. Wayuqaddimunahu fi muhimmatihim, na wanamtanguliza wao katika mambo yao muhimu, na wanamtanguliza wao katika mambo yao muhimu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa mara nyingine akijinasibu na babu yake, kama katika baadhi ya vita imekuja siku ya Hunain, anasema ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni mtume na wala hapana uongo, si uongo, mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib. Kwa sababu ni mtu anamjua nani Abdul Muttalib katika jamii yao. Ibn Hashim min zawjihi Salma, Abdul Muttalib ni mtoto wa Hashim, alimzaa kutokana na mke wake anaitwa Salma binti Amri Najariya Al-Khazrajiya, alimzaa kutokana na mke wake Salma binti Amri Al-Najariya katika Bani Najjar ambao ni Khazraj wa Madina. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ana unasabu na watu wa Madina, hasa kwa sababu babu yake au babu wa baba yake Hashim, mama yake ni mtu wa Madina katika Bani Najjar. Hashim huyo ni ibn Abdi Manaf, mtoto wa Abdi Manaf min zawjihi Atika binti Murra As-Sulamiyya, alimzaa kutokana na mke wake ambaye ni Atika binti Murra As-Sulamiyya. Na ndio maana katika shangazi zake Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko alikuwa akiitwa Atika. Katika mashangazi zake Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko alikuwa akiitwa Atika na alislimu. Shangazi zake wawili walislimu, Atika na Arwa. Ibni Qusay, mtoto wa Qusay, Abdul Manafi ni mtoto wa Qusay min zawjihi Hubba binti Hulayl al-Khuzaiya, alimzaa kutokana na mke wake Hubba binti Hulayl al-Khuzaiya. Wa kana ila Qusayyin fil jahiliya hijabatu al-bayt, na alikuwa ana Qusayyi au iko kwa Qusayyi katika wakati wa jahiliya ulinzi wa Kaaba, yeye alikuwa ndo mlinzi na ndiye alikuwa akifanya hijabu akivisha guo lile al-Kaaba, yeye ndiye msimamizi wa jambo hilo. Kadhalika wasiqayatul hajj, na kuwanywesheleza kuwanywesha maji mahujaji, kwa jambo hili liko kwake pia vile vile Qusayyi. Wa it'amuhu, na kuwalisha kwake al-musamma birrifada, na kuwalisha chakula mahujaji ambao kunaitwa rifada, kwa ilikuwa kwake kuna hijaba wasiqaya warrifada. Wanadwa wa hiya shura, na shura na nadwa nayo ni shura. La yatimu amru illa fi baiti, halitimii jambo isipokuwa katika nyumba yake Qusayyi. Walliwa'u kadhalika liwa, bendera. La tuqad rayatun liharbin illa biyadi, haifungwi raya bendera ya vita isipokuwa kwa mkono wake, yeye ndo anayefunga bendera ya watu wake kwa ajili ya kupigana vita. Falyu'adhdhil mu'adhdhin. Tayyib. Walamma ashrafa 'ala al-maut, na wakati alipokurubia kufa, ja'alaha fi yadi ahadi auladihi abdiddar, aliyaweka hayo mambo katika moja, katika mkono wa mmoja wa watoto wake ambaye ni abdiddar. Kwa mambo haya akamwachia mwanawe abdiddar. Lakin banu abdi manafi ajma'u ra'yahum, lakin banu, watoto au banu abdi manafi wakakusanya rai zao, yani wakakusanyika katika rai zao, ala alla yatruku bani ammihim abdiddar, juu ya kutokuwaacha watoto wa ami zao ambao ni abdiddar. Yastaathiruna bihadhihi almafakhir, wanajihusisha au wanajihusu kwa fakhari hizi. Kwa maana wasiwache, kwa nini hawa wabaki na fakhari hizi za babu yetu, wabaki wao peke yao abdiddar, na sisi pia tutaka. Kwa hiyo Banu Abdi Manafi na wao wakataka wahusishwe katika mambo haya, ndio maana anasema ajma'u, lakini Banu Abdi Manafi ajma'u ra'yahum, lakini Bani Abdi Manafi waliafikiana katika rai yao, ala alla yatruku bani ammihim, juu ya kutowaacha watoto wa ammi zao. Yastathiruna bihadhihi almafakhir, wanajipendelea na fakhari hizi au wanajihusu kwa fakhari hizi. Wakada yufdhi al-amru ila al-qital, ilikurubia kupelekea jambo kwenye kupigana. Laula an tadaraka al-amra uqala'u al-fariqain, lau sikulidiriki jambo wenye akili katika pande mbili, wale wenye akili kama wasingeliingilia kati basi wangepigana hapo. Fa'atu bani abdi manafi as-siqayata war-rifadata, wakawapa Bani Abdi Manafi kunywesha maji mahujaji na kuwalisha. Fadama tafihim, yakadumu mambo hayo mawili kwa wao, ila anintahata lilabbas bin Abdul Muttalib, mpaka yalipokomelea kwa Abbas ibn Abdul Muttalib, yakaya yamefika kwake, kwa sababu hii ndio familia ya Abdi Manafi. Thumma libanihi min ba'dihi, kisha kwa watoto wake waliokuja baada yake, likawa limeendelea hivi mpaka watoto wa Abbas. Amma alhijaba fabaqiyat biyadi bani abdiddar, amma hijaba, ulinzi wal Kaaba na kuivisha al Kaaba kisaa ile, likabaki jambo hili katika milki au katika mkono wa bani abdiddar. Wa aqarraha lahum ash-shar'u, na ikawatuza kwao, ikatuza kwao sheria, yani sheria ikaikubali. Fahiya fihim ila al-an, hiyo hijaba iko kwao mpaka hivi sasa. Wa hum banu شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار, نواه لمتوتو وشيبة متوتو عثمان ابن أبي طلحة متوتو عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار. وأما اللواء, نأما بندير يفيتا, فدام فيهم حتى أبطله الإسلام, ili dumu kwao mpaka ikaibatilisha Uislamu. Uislamu ukasema hapana, bendera haitaendelea kwenda kwenu. وجعله حقا للخليفه على المسلمين نا وكايجاليا الاسلام كايجاليا هي البندرة ني حق يا خليفه juu ya waislamu. Yadhahu fi man yarahu salihan lahu, ataiweka hiyo liwa, hiyo bendera, kwa yule ambaye anamuona ni mwenye kusilihi, mwenye kusilihi kwa hilo. Kwa hiyo kama ni khalifa atampa bendera fulani yeshika bendera, sio tena suala la kwamba leo watu na familia fulani tena bendera ikae imeendelea. Wa kadhalika nadwa, na hivyo hivyo jambo la shura, jambo la nadwa likarudi kwenye Uislamu, lakini yale mambo mengine yakabakishwa kwenye familia. Wa Qusayy ibn Kilab min zawjihi Fatimata binti Sa'd, na Qusayy huyu ni mtoto wa Kilab aliyemzaa kutoka kwa mke wake anaitwa Fatima binti Sa'd. Wa hiya yamaniyatun min azdi Shanua, na yeye mwanamke huyo ni Yemen anayetokana na kabila la azdi Shanua, kwa sababu kuna azdi ya Umman alafu kuna azdi Shanua. Ibn Murra Kilabi mtoto wa Murra min zawjihi Hindi, min zawjihi kutokana na mke wake Hindi ambaye tutakuwa ni badali ya Hindi binti Sarir min bani Fihri bin Malik, kutokana na mke wake Hindi binti Sarir ambaye ni katika bani Fihri ibn Malik. Murra ibn Ka'b ni mtoto wa Ka'b min zawjihi Wahshiyata binti Shaibana, kutokana alimzaa kutokana mke wake Wahshiya binti Shaiban min bani Fihri aidha, na yeye pia kutokana bani Fihri. Tunaona kwamba huyo Fihri kama wanavyoeleza wanawachuoni kwamba ndiye Quraysh. Ibn Lu'ay, ibn Lu'ay Ka'b bin Lu'ay min zawjihi ummi Ka'b Mariya, Mariyata binti Ka'b min Qudha'a, anayetokana na mke wake Ummu Ka'b ambaye ni Maria binti Ka'b min Qudha'a, kutokana na Qudha'a. Ibn Ghalib Murra Lu'ay ibn Ghalib min zawjihi ummi Lu'ay Salma binti Amr, anayetokana na mke wake ummu Lu'ay ambaye ni Salma binti Amr. Wal Khuzai ibn Fihr, natokana Khuzai na vile vile ibn Fihr min zawjihi ummi Ghalib, ummi Ghalib anaitwa Laila binti Sa'd ibn Hudhayl, natokana na kabila la Hudhayl. Wa Fihr huwa Quraysh, na huyu Fihr ndio anaitwa Quraysh fi qawli al-aktharin, katika kauli ya wengi katika wanawachuoni wa tarikh. Wakanat Quraysh ithnatay ashrata qabilatan, na walikuwa makureishi ni makabila 12. Makabila yao ndio haya: Banu Abd Manaf ni makureishi, Banu Abd Dar bin Qusay wa Banu Asad bin Abd al-Uzza ibn Qusay wa Banu Zuhra ibn Kilab wa Banu Makhzum ibn Yaqza bin Murra wa Banu Taymi ibn Murra wa Banu Adi ibn Ka'b wa Banu Sahm ibn Husayis ibn Amr ibn Ka'b wa Banu Amir ibn Lu'ay wa Banu Taym ibn Ghalib wa Banu Al-Harith ibn Fihr wa Banu Muharib ibn Fihr wal muqimuna minhum bi Makkah, na wenye kufanya ukazi, wenye kuishi Makkah katika wao, na wenye kuishi katika wao katika mji wa Makkah, yusammauna Quraisha al-Bitah, wanaitwa makureishi wa ndani ya Makkah. Al-Bitah, makureishi wa ndani ya Makka. Yusammauna Quraysh al-Bitahi, wanaitwa makureishi wa ndani ya Makka. Walladhina bidhawahiha, na wale walio kando kando ya Makka, Quraysh al-Dhawahir, Quraishi wa nje ya Makka. Hivi pia ilivyo katika makabila, kuna kabila nyingine zina mafuko yale, fuko hili la ndani na hili la nje. Wale walioishi nje ya maeneo yao waitwa wa nje, na hawa wa ndani waliobaki katika maeneo yao ya asili wa ndani. Na wengine katika mafuko yao wananasibishwa nje na ndani. Kwa mfano, ikitokea kwamba katika kabila ukoo fulani umeoa au umeolewa sana nje na makabila mengine yasiyokuwa wao, wale wananasibishwa na nje. Haya mambo yapo katika mafuko, mtu akifuatilia mambo makabila ataona jambo hilo lipo. Kwa hiyo makureishi nao kuna Quraishu al-Bitahi wa Quraishu al-Dhawahiri. Ibni Malik Fihri mtoto wa Malik, huyo Quraishi huyo ambaye ni Fihri mtoto, ni mtoto wa Malik. Min zawjihi Jandala binti al-Harith bin Jumin Jurhum, anaitokana na mke wake anaitwa Jandala bintu al-Harith ambaye ni kabila la Jurhum. Ibn al-Nadri Malik mtoto wa Nadri. Min zawjihi Atikata binti Adwan min Qaisi Ailan, min Qaisi Ailan. Inshallah katika darasa nyingine tutakuja kutaja muunganiko wa nasab iko tufanye hivyo, lakini maneno yangerifuka sana kwa leo. Kwa hiyo Nadri anatokana, amezaliwa Malik ni mtoto wa Nadri, alizaliwa kutokana na mke wake Atika binti Adwan ambaye ni katika kabila la Qaisi Ailan. Ibn Kinana, Nadri ni mtoto wa Kinana. Min zawjihi Barra binti Mur ibn Ud, ni kutokana na mke wake anaitwa Barra binti Mur mtoto wa Ud. Ibn Khuzaima, Kinana ni mtoto wa Khuzaima. Min zawjihi Awanata binti Saadi min Qaisi Ailan, aitokana mke wake Awana binti Saadi, aitokana kabila la Qaisi bin Ailan, Qaisi Ailan. Ibn Mudrikata, mtoto Khuzaima mtoto wa Mudrika. Min zawjihi Salma binti Aslam min Qudaa, aliyetokana na mke wake Salma binti Aslam, aliyetokana kabila la Qudaa. Ibn Ilyas Mudrikata, mtoto wa Ilyas. Min zawjihi Khindif almadhrubi biha almathal fi sharafi walmana, aliyezalikana kutokana na mke wake anaitwa Khindif. Khindif aliyepigiwa mfano, almadhrubi biha, mwenye kupigiwa almathal, mfano, fi sharafi, katika utukufu, walmana, na ukakamavu. Kwa mwanamke mtukufu, lakini pia alikuwa na ukakamavu mpaka kaa apigiwa mfano mwanamke huyo. Ibni Mudhar, Ilyas ni mtoto wa Mudhar. Min zawjihi Ar-Rabbab binti Haida min Ma'ad, ambaye amemzaa kutokana na mke wake Rabbab binti Haida ibn Ma'ad. Ibni Nizar, Mudhar ni mtoto wa Nizar. Min zawjihi Saudata binti Akka, aliyetokana na mke wake Sauda bintu Akka. Ibni Maaddi, min zawjihi Muana binti Jausham min Jurhum, ambaye Nizari ni mtoto wa Maaddi, aliyetokana na mke wake Muana binti Jausham ambaye atokana na Jurhum. Ibni Adnan, mtoto wa Adnan, Maad mtoto wa Adnan. Hadha huwa an-nasabu al-muttafaqu ala sihhatihi, hii ndiyo nasabu yenye kuwafikiana waliyo usahihi wake. Min ulamai tarikhi wal muhadithin, kutoka kwa maulama wa tarikhi na wanachuoni wa hadithi. Ama nasabu fauka dhalika, ama nasabu juu ya hapo, kutoka kwa Adnani kwenda mpaka kwa Ismail, fala yasihu fihi tariqun, hapasihi katika nasabu hiyo sanadi yoyote. Ghayatul amri annahum ajma'u, mwisho wa yote ni kwamba wao wameafikiana, ala anna nasaba ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yantahi ila Ismaila ibn Ibrahima abil arabi almustaraba, kwamba mwisho wa yote wao wameafikiana juu ya kwamba nasabu ya mtume sallallahu alayhi wa sallama inakomea kwa Ismail mtoto wa Ibrahim, Ismaili ambaye ndiye baba wa Waarabu, almustaraba, wenye kujifanya Waarabu, Waarabu ambao waliukubali Uarabu kwa ridhaa zao. Sheikh hapa akaeleza al-arabu almustaraba lianna al-araba nauan, kwa sababu Waarabu wako aina mbili, arabu ariba, arabu Waarabu wale wa asli, wa arabu mustarib, kwa sababu kuna makundi matatu lakini yanatajwa mawili kwa sababu hii moja lilitoweka. Arabu al-arabu al-badi, Arabu, Arabu wale wakali wa mwanzo, wa humul Arabu al-qudama alladhina anqaradu tamaman, nao ni Waarabu wakali ambao walikwisha tamaman moja kwa moja. Walam yumkin al-husul ala tafasila kafiyatin an tarikhihim, haikuwezekana kupatikana upambanuzi wenye kutosheleza kuhusiana na historia yao. Mithlu Ad, mfano wa Arabu wa Ad, kabila la Ad unatajwa kwenye Qur'an, lakini huwezi kupata tafasili maisha yao yalikuwaje, nasabu zao, koo zao na uzazi wao ulivyozalikana. Kwa Waarabu wa Ad na Waarabu wa Thamud, Thamud pia walikuwa ni Waarabu. Ad walipelekewa Hud na Thamud walipelekewa Salih. Wa Tasm, na Waarabu wa Tasm, wa Jadis, wa Amlaq, nasikia kuna Amalik, wa Umaym, wa Jurhum. Jurhum ndio waliokuja wakafanya ujirani au Ismail alifanya ujirani na wao. Wa Hadhur, wa Wabar, wa Abil, wa Jasim, wa Hadramaut, wote hawa ni Waarabu. Wa ghairiha, na wasiokuwa hao, hawa ndio al-Arabu al-Badi'a alladhina inqaradu tamaman. Alafu kuna al-Arabu al-Ariba, Waarabu wale wa asli sasa, wa hum العرب المنحدرة من سلب يشجب ابن يعرب ابن قحطان ناواني وعرب وليوزلكانا كتوكانا كزازي تيشجب ابن يعرب ابن قحطان دي كزازي تقحطاني سيك. وتسمى بالعرب القحطانية, هوا ونأيت وعرب وقحطانية. ومهدها بلاد اليمن وقد تشعبت قبائلها وبطونها, hawa makazi yao na mashukio yao ni katika miji ya Yemen, na ilitawanyika makabila yao na matumbo yao. Min waladi saba ibn yashjub bin ya'rub bin qahtan, kutokana watoto wa saba. Laqad kana li saba'i fi maskanihim aya, walikuwa watu wa saba ni Waarabu hao, watoto wa saba ibn yashjub ibn ya'rub ibn qahtan. Fashtaharat minha qabilatan, yakatangaa kutokana na hao kwa makabila makuu mawili, Himyar ibn Saba wa Kahlan ibn Saba. Kwa hiyo katika Waarabu hao wa Kahtani, makabila mawili ndio yalikuwa mashuhuri, kabila la Himyar ibn Saba na kabila la Kahlan. Wa ma baqiyatu bani Saba, ama waliobaki katika watoto saba, wa hum 11 au 14 batna, nao ni matumbo 11 au 14. Fayuqalu lahum sabaiyun walaysat lahum qabail duna saba, na hawana kabila isipokuwa saba. Alafu aina ya tatu ndio hiyo, al-arabu al-musta'riba wa hiya al-arabu al-munhadira min sulbi isma'il. Al-arabu al-musta'riba ni waarabu waliotirizika waliotokana na kizazi cha Isma'il. Wa tusamma bil-arabi al-adnaniyya, na wanaitwa al-arabu al-adnaniyya. Maelezo haya Sheikh akasema, atazama katika ar-rahiq al-makhtum ya Safiyu Rahman al-Mubarak Furi. Kwa huo ndio mchanganuo wa Waarabu, kwa sababu kimwangalia Ismail alayhi salatu wassalam, baba yake ni Ibrahim. Ibrahimu hakuwa Mwarabu, lakini yeye Allah tabaraka wa taala aliufungua ulimi wake akazungumza Kiarabu kwa sababu kusuhubiana na Waarabu na akaoa kwao. Baba yake ni Mkanaani Ibrahim, na mama yake ni Mwijipti kutoka Misri. Ni Mwijipti kutoka Misri. Tumalizie kipande hiki. Nasabu sharifu kama tara, nasabu tukufu kama ulivyoiona. Aba'u mtahirun wa ummahatu mtahirat, mababa walio watahirifu na wamama waliokuwa watahirifu. Lam yazal sallallahu alayhi wasallam yantaqilu min aslabi ulaik, hakuwacha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anagura anahama kutoka kwenye migongo ya hao au mababa, ila arhami haulai, mpaka kwenye mafuku ya uzazi ya hao kina mama. Hatta akhtarahu Allah, mpaka akamchagua yeye Allah, hadiyan, hali ya kuwa ni mwenye kuongoza, mahdiyan, mwenye kuongoka. Min awasiti al-arabi nasaba, kutokana na katikati wa Arabu wa kinasabu, yani kutoka wa Arabu waliobora. Fahuwa min samimi Quraysh, yeye anatokana katika asli ya Makuraysh. Fahuwa min samimi Quraysh, yeye anatokana asli ya Makuraysh. Allati laha alqadamu alula fi sharafi, Makuraysh ambao wana wala kutangulia kwa mwanzo, ule wayo wa mwanzo, kutangulia kwa mwanzo katika sharaf wa uluwi al-makana, wa uluwi al-makana, na wana ujuu katika nafasi baina al-arabi kwa waarabu. Wala tajidu fi silsilati abaihi illa kirama, na hutapata, utakuta katika ule mdororo au msilsila mdororo wa baba zake isipokuwa watu watukufu. Laisa fihim mustardhal, hakuna katika wao mwenye kufanywa duni. Mustardhal, mwenye kufanywa duni. Bal kulluhum sadatun qada, bali wote ni mabwana tena viongozi. Wakadhalika ummahatu abaihi, hivyo hivyo mama wa baba zake. Min arfa'i qabailihim sha'na, ni katika watukufu zaidi katika kabila lao kwa jambo. Wala shakka anna sharafa nasabi, na hapana shaka kwamba utukufu wa nasab. Wa taharata almawlid, na utahara wa uzao. Wa taharata almawlid, na utahara wa uzao. Min shuruti nubuwa, ni katika masharti ya utume. Wa kullu ittima'in baina abaihi wa ummahatihi, na mikusanyiko yote baina ya baba zake na mama zake. Kana shar'iyya, ilikuwa ni mikusanyiko ya kisheria, yani waliishi katika ndoa. Bihasabi usuli la arabia, kwa kiasi cha asili za Waarabu, za Kiarabu. Walam yanal nasabahu shay'un min sifahi aljahiliya, na haikupatwa nasabu yake na kitu chochote katika uzinifu wa kijahiliya. Bal taharahu Allahu min dhalika walhamdulillah, bali alimtaharisha Allah na hilo walhamdulillah. Kwa hiyo hiyo ndio nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa badala ya kuhifadhi wewe mama zake na nani, wasema tu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Qusay, kisha ibn Kilab ibn Murra ibn Kab ibn Luay ibn Ghalib ibn Fihr. Tukasema Fihr huyu ndiye Quraysh, ibn Ghalib ibn Malik ibn Kina ibn Nadir ibn Kinana ibn Khuzaimata ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudara ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ukihifadhi yote haya kwamba na huyu naye mama yake fulani na huyu mama yake, itakuwa umezidi, umeleta ziada ya ilmu kumzidi yule ambaye hajahifadhi, na ni vitu vihifadhika. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.